سوره الانشقاق ابتدا کې بیا احوال د قیامت بیا بل خبره چې انسان الله مشقت کې پیدا کړل دی. انسان ژوند بس کې تیری مشقت کی. کمالدار دې مشقت کې وکړ غریب دې د دوه ځان د خپل خپل مشقت نه کسنګ د چا سوره بزنس خرته دومره مشقت زیات دی که خیراتی پیسې ملاوي آیات او اکنه خیراتی ملاوي نن هر ځای کې څوک زیات بزنس کوي نو زیات ټینشن نه دی کنه دی زیات فکر مندی ده زیات مصیبتونه دي څوک چې غریب دی سره بل قسم فکر دی نه الله تعالی وایي انسان پیدا په مشقت کې دی. سادی بابا وایي دری دنیا کسې بیغم نه باشد اگر باشد بنی آدم نه باشد چې انسان هي نو دغه مشقتونه تیریږي. دریمه خبره چې چا ته عملنامه په ښي لاس باندې ورکړی شي د دې اکاؤنټبلټي به ډېره اسانه وي او ډېر زر به جنت ته ورسي او که چا ته دغه رکړ ځکه ړومبې به ټولو خلکو ته دغه رکړ ورکړی شي او بیا به ورسره اکاؤنټبلټي کتاب کولاو کوي خپل کتاب یا الله ته مونږ د تکلیف نه بچ ساتي چې کتاب کولاو کوو چې بس ډېر اسانه او کریډیټونه ټول خو دي اے پلس دي شاباس اے پلس دي ځه شاباس آل تستا بنگلہ دا صحیح ہے کہیں صرف بی آخر دا صورت کی ذکر دے دے چی قیامت کی تاسو بانے مختلف احوال برا جی اور شکایت دے کافران نا چی دے بانے قرآن لستیشی خود دے دیام اللہ تا سرینڈر دے کئی اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ چی کل آسمان اچوے گئے وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا اوبیڈینس کار کے پروردگار پلتا و حقت اللہ سے مشور در پارا دا بل اللہ رنشتا بے بخام خواہ ٹوٹی کی دی لگت خدای حکم نے وَإِذَا الْعَرْضُ مُدَّتْ اَكَلَ چِزْمَكَا مُدَّتْ دا پلین کلیش یا فلیٹ کلیش وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَلْقَتْ مَا فِيهَا اداو غرزی آشیون چی دے که دن لپراتری و تخلط دا خادشی و آذنت لی ربی آ و حقت اطاعتو کی خپل پر وردگان لپارا ادا لازم شویر دے بان چی دا کار بکی یا ایوہ الانسانو انسان انکا کادخن الہ ربکا کتخن تاکی سیت پسخ مشقت کے اوتن کے پروردگار پلتا سخ مشقت کے اوتن کے چرتے ہیں نو ژوند دې هم د مشقت دی الله ته روان دی اکاؤنټبلټي لپاره سو جسٹ تھنک اباؤٹ یور اکاؤنټبلټي ناٹ ٹو ہیو دیٹ ٹائپ آف مشقت دیئر صحیح لیکن دې دیگر مونږ سره ډیره ښه خبره ده وی مالدار ته جهنم ته لاړ شي وی دنیا کې آیا شي کړي تور بلا ور پسې خدای دې بوز ورتا وی او غریب خدای دې بے خبر ته سټک پکوا تارا می تو بونو نوی منشا سٹک پکوا کنی ویدل تا در بارے لوگی تیری جے چلتے لا جہنم تا بسی رو بیڑا دے پلار دے گزار کرنے نیچی یا ایوہ الانسان ما یا ایوہ الانسان او انسانا انکا کادخن الى ربکا کدخن تپسخ مشقت کے اتن کے اللہ طرف تا فملعاقی ملاوی دن کے اللہ تعالی سرا فاما من اوتی کتابو ارچا کرت چور کے شویل ورطا من لا مرد بیمی پشی لازبانے فسوف یحاسبو پس زرد دسر بحساب کوش حساب یسیرا آس انسان صاحب وینقلبو ادیب واپس کے گیلا آلی زائق پر تپ جنت کے مسرورا ینقلبو مانا زیبا او دے بزے اغا کوخ پل تجنت کی مسرورا خوشادا و اما من اوتی کتابو ارچا کست چور کریش ور تامل نامرد ورا ازار دشا طرفنا کم طرفنا یو خدا دو کیفیت دی یو دا چیخ صحیح سرے نیک سرے اگر تب عمل نامہ یو خوب پشیل آس کے ورکولشی بل بل مخین ورکولشی چرتا نا فرشتہ بے ورکی دا احترام دے دا سجھے دے دا احترام دے کافر تب ورکی پا چپل آس پا چپل آس بانے ارشا غاڑے بے ورکی خواہ زمان شیخ سے بوی وی سادہ پختو کی دے دا کون غاڑے بے ورکی صحیح شو اوی دی وجہ دا کون غاڑے چالا سشے ورکول دا دا توہین دے زکی عزت سر سشے ورکین سبو کی مخ ته برا شي شان اچا تو دا شی واخلا دا وتر غ توهین کې هغه دی دیو جن ما بو نه پر الله علیه مسلک دی چې سلام کول سنت دی او جواب ورکول واجب دی جواب ورکول واجب دی خو که چا تر شان سلام وکړ دا جواب واجب نه دی ځکه دا غ تر احترام کوي کس شه منتو شه ته ما سلام الله علیه فرمایي چې دا کړه سلام مخ ته کی کنه ته کی صحیح نو شان سلام کو جواب ورکول دا خو توهین نه انسان یعنی جو خام خامات السلام کے خدا سے مخدم السلام علیکم وعلیکم السلام دا احترام دے واما منوتی کتاب ورا ازاره هر چا کس ده چه ورکه شو تعمل نامرد ده شاغاره فسو پید غو صبور پس زرد چه دیبا اوازونه که حلاک و مرخ بلتا چه کاش چه مرگ راشی ویسلا صغیرن ادیبن نوزی داخلی گی با صغیرن شغل زنورتا انہو کانا تاکیق سرو دے فی آلے پا کور پل پا دنیا کی مسرورن دیر عشقون کی انہو زن تاکیق سرو دے خیال داو اللہ یقورا چی دیبا نوا پس کے گی اللہ تا بلا او ان ربو تاکیق سرو پروردگارد کانا بھی بسیرن ودبانے دن کے فلا اقسم بشفقی پس ز قسم کوم بشفقه نو شفق د نور پر وتونه بعد یو سرخی وی سوی یو سرخی وی مغرب طرف ته د غروب وخت دی ته وای شفق احمر رډ شفق اته دا رډ شفق ختم شي نو بیا ور پس یو سپینواله راشي هغه ته وای وایټ شفق صحیح نو رډ شفق چې ختم شي نو د درې واړو امامانو په نس امام مالک امام شافعی او احمد بن حنبل د درې واړو په نس باندې د ماخام وخت ختم شي د ماخوتن داخل شي د ماخام وخت ختم شي او دماغ خطن داخل شی خود امام صلی اللہ علیہ پنیز بانده دقی سر وقت نداخلی گی دماغ خطن انا دماغ خام ختمی گی دا ختمی گی شفق ابیز یعنی سپین رنا ختمی دو سر ادا سپین رنا دا شفق احمر نا یعنی دا سری رنا نا بعد رازی سری رنا بعد رازی او پیغمبر اسلام یو حدیث کی ہوئی چی علی عشاو ازا اسود دا الافق ماغ خطن دا بکل کی گی چی کلا اسود دا الافق دا حرائی زنطور شی فلا اقسم بالشفق قسم کوم په شفق باندې واللیل اپشپ باندې وما وسقا او هغه شی چې د شپې په ځان کې را جمع کړی دی د دې په تیاره کې ډېر رازونه پراته دي والقمر قسم مې د سپوږمۍ باندې زت سقا چې دا کله کامل شي په څوارلسم لترک نو الله تعالی فرمایي چې د کائناتو کې د انقلاباتو ته ګوره شپه راشي ورځ راشي د شپې مختلف درجات راشي دغرنګې سپوږمۍ وړۍ بیا ورو ورو غټېږي بیا مکمله شي بیا کمیږي الله تعالی وایي دغسې انقلابات په تام را روان دي لترکبن خامخا تاسو به سورېږئ طبقا عن طبق د یو حال نه بل حال باندې فما لهم سری دوی لا یؤمنون چې ایمان نه راړي واذا قرئ علیهم القرآن چې کله لوستې د دوی باندې قرآن لا یسجدون نو دوی سجدې نه کوي بل الذین بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی یکذبون دوی تکذیب کوي والله عالم الله تعالی عالم دی بما یوقون پاشے بالے چکما کے دو دویزان سر ساتی فبشرم دویا خبر ورک بے عذاب العلیم دو دردناک عذاب اللہ اللذین آمنو مگر آنکا سان چیمان راوڑے دے آمر کرے دنے کو لہو مجرن داغوی پارا عجر دے غیر ممنون نختمی دن کے عجر نو خدا سر صورت ابتدا کے احوال دو قیمت او بیاد دو تب تیزی کروی یو شیلا سوالا یو چپلا سوالا بیا دا بیان دے چی انقلابات بدر بانی راضی لے کہ دے کائنات و انقلاب گورا او بیا دے کافران نے شکایت دے چی دے قرآن تا نو سرنڈر کی گی نو عذاب دوی مقدر دے ایمان و عمل صالح والا با دے عذاب نہ بچوی ایمان و عمل صالح والا با دے عذاب نہ بچوی ڈاکٹر صاحب آذان دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمه تلاوته وانا الليل وانا النهار صلى الله خير حافظه الله.